drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Ostatnia 13 w tym miesiącu minęła. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu. Anna Kowalik, Brancati. Pierwsze decyzje, pierwsze odwołania. Waldemar Żurek mówił o tym na pierwszej konferencji jako szef resortu sprawiedliwości. Kwota wolna od podatku bez zmian w przyszłym roku. Minister finansów mówi, że podwyżki nie będzie także w 2027. Policja podsumowuje półmetek wakacji w Zakopanem. 1000 interwencji, setki mandatów. Priorytetem przywrócenie praworządności. Waldemar Żurek zorganizował pierwszą konferencję jako minister sprawiedliwości. Na początek podziękował tym, którzy tu, cytat, bronili zasad demokracji i zachowali się zgodnie z sumieniem. Martyna Szymczakowska śledziła tę konferencję. Martyno, powiedz, czy Waldemar Żurek mówił o rozliczeniach Prawa i Sprawiedliwości, o tym, co będzie z neosędziami? Waldemar Żurek podjął już nawet swoje pierwsze decyzje na stanowisku ministra sprawiedliwości związane właśnie z rozliczeniami rządów PiS-u. Zawiesił część kierownictwa Sądu Okręgowego w Sosnowcu, w tym członka Krajowej Rady Sądownictwa. Zdecydował też o zawieszeniu i wszczęciu postępowania odwoławczego wobec sędzi Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej, prywatnie żony prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Święczkowska otrzymała posadę za czasów, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Minister Żurek tłumaczył, że sędziowie, którzy zdecydowali się obejmować ważne funkcje, co do których były zastrzeżenia natury konstytucyjnej, powinni być świadomi konsekwencji. Jednak powinien mieć refleksję. Sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że szereg innych osób świetnych w sądzie nie startuje w tym konkursie przed neokaresem i wiedział też, że jest to organ sprzecznie powołany z naszymi zapisami konstytucji dotyczącymi tej instytucji, powinien mieć refleksję. A Waldemar Żurek poinformował też, że podjął decyzję o odwołaniu 9 osób z Ministerstwa Sprawiedliwości, a także zawieszeniu 46 prezesów i wiceprezesów sądów z całego kraju, w tym właśnie sędzi Święczkowskiej. Podkreślał, że chce mieć pewność, iż pracuje z najlepszymi specjalistami, dla których nadrzędną ustawą jest konstytucja. Martyna Szymczakowska, dziękuję za te relacje. Kwota wolna od podatku nie będzie podwyższona w przyszłym roku. Wczorajsza zapowiedź premiera Donalda Tuska została dziś potwierdzona przez ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Minister dodał, że także w 2027 roku trudno będzie podnieść kwotę wolną od podatku. Zapewnił jednocześnie, że w resorcie trwają prace nad tą kwestią. Dodał, że podwyższenie kwoty będzie kosztowne dla budżetu. Oczywiście musimy wciąż pamiętać, że jako kraj wydajemy niemal 5% naszego PKB na obronę. Dokładnie 4,7%, najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich NATO. Każdy punkt procentowy PKB to jest 40 miliardów złotych. Kwota wolna, szacunki mówią o kwocie około 54 miliardów złotych, to jest jej koszt. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych rocznie Koalicja Obywatelska zapowiadała w kampanii wyborczej w 2023 roku. Za prawie 115 milionów dolarów Polska kupi od Stanów Zjednoczonych 25 pojazdów saperskich na podwoziu czołgu Abrams. Resort obrony podpisał aneks do umowy z Amerykanami. To sprzęt sprawdzony przez polskie wojsko, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Dzisiaj widzimy niesamowitą jednostkę, która jest wyposażona w specjalne systemy inżynieryjno-saperskie, które zwalczają pola minowe, które zwalczają różnego rodzaju zabezpieczenia, infrastrukturę techniczną, które absolutnie udrożniają drogę dla naszych wojsk lądowych, dla czołgów. Pojazdy saperskie zostaną dostarczone za 4 lata. Ukraiński prezydent sugeruje, że po zakończeniu wojny świat powinien doprowadzić do zmiany reżimu na Kremlu. Wołodymyr Zełenski przemawiał do uczestników helsińskiej konferencji zorganizowanej w 50. rocznicę powstania OBWE. Przypomniał też o ostatnich krwawych rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę. Ukraiński prezydent w swoim przemówieniu online zaznaczył, że należy całkowicie zablokować rosyjską machinę wojenną, ograniczyć dochody z sektora energetycznego i skonfiskować rosyjskie aktywa, a nie tylko je zamrażać. Wszystko to, aby zakończyć wojnę, lecz zdaniem ukraińskiego prezydenta nawet wówczas Rosja pozostanie zagrożeniem. Jeśli świat nie będzie dążył do zmiany reżimu w Moskwie, wówczas nawet po zakończeniu wojny Rosja będzie nadal próbować destabilizować sąsiednie kraje. Ukraiński prezydent ocenił, że obecnie w Rosji dominuje ideologia ideologia przemocy, nieuznawania praw człowieka i nieuznawania granic innych państw. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że Rosja codziennie bombarduje ukraińskich cywilów. W dzisiejszym ataku na Kijów rosyjskie rakiety i drony zabiły co najmniej 8 cywilów, raniły kilkudziesięciu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tysiące pouczeń, setki mandatów, ale bez poważnych zdarzeń kryminalnych. Zakopiańska policja podsumowała pierwszą połowę wakacji. Najwięcej interwencji dotyczy zakłócania ciszy nocnej i awantur w rejonie Krupówek. Nocne interwencje, gdzie policjanci na Krupówkach muszą tonować nastroje co po niektórych osób, które no, zapominają, że tutaj jeszcze w Zakopanem mieszkają osoby na co dzień, które potrzebują w nocy się wyspać. No i te pouczenia zazwyczaj stosujemy. W takich wyjątkowych sytuacjach, kiedy osoba już faktycznie nie jest w stanie sama dotrzeć na kwaterę, taka osoba jest zatrzymywana. Mówi rzecznik policji w Zakopanem Roman Wieczorek. Najwięcej osób tradycyjnie odwiedza Zakopane w długi sierpniowy weekend. Między 14 a 17 sierpnia zarezerwowane są już niemal wszystkie miejsca noclegowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pochmurne i deszczowe. W pasie od Pomorza i Mazur przez centrum, po Podhale i Podkarpacie burzowo. I tam opady będą intensywne. Od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 22 w centrum i 23 w Bieszczadach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:36. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy z wielką miłością do słuchaczek i słuchaczy programu trzeciego. Big Love to Jamie Little, Katarzyna Fils-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Kłaniamy się i polecamy do 15. Będzie się dużo działo, zapewniam. Man! milczy od lat. No sam to właśnie przyznał. Ostatnia epka 5 lat temu, Free For You w 2020, a to było świetne nagranie sprzed wielu lat. Big Love, Jamie Liddell, dziś na początek w audycji Tu Myśliwiecka 357. Odwiedzi nas dziś Natalia Pietrucha. Porozmawiamy o płycie sierpniowe, płycie tygodnia w tej audycji, w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. A to jest piosenka dnia, dziś się ukazał ten singiel i proszę bardzo, hop, od razu gramy. Moja Bestia to nowe nagranie Błażeja Króla. 11 minut po 13. Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę manię tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't you try too hard. your backside for 25 years and your head your legs and twist and bust and try and fail and work on an album and build a jail and lock yourself away from the one thing that could save you, the one thing that scares you to death, the only thing that can bring you back to life. So learn to say it whilst keeping a straight face. Yeah. Every one of you, without exception, what do you need? Speak up. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it here. Yeah. Nowa płyta Pulp, More, już nas cieszy od wielu dni. Got to have love. Z czystym sumieniem. Za 42 dni, 10 godzin, 40 minut i 56 sekund może nas zacząć cieszyć nowa płyta pana, który się nazywa Baxter Dury. Był na festiwalu w Katowicach, rozszalał się na scenie, publiczność też się rozszalała, więc myślę sobie o tym, że może być to naprawdę doskonałe spotkanie muzyczne. W tym cyklu w wakacje, tak się umówiliśmy, państwo ze mną, ja z państwem, sięgamy głównie po rzeczy muzyczne, żeby się wprowadzić w dobry nastrój. No więc bardzo proszę, to jest nowy singiel, właśnie się ukazał, zapowiedź płyty Albaroni i ma bardzo ciekawy tytuł. Mogą się państwo zdziwić. Hello, Mr. Baxter. Schadenfreude. Déjà vu en Hotel Foyer. To właśnie brzmi Schadenfreude. Nie Schadenfreude, tylko Schadenfreude. Baxter Dury, nowa płyta za 42 dni. To jest nowy singiel. Muzycznie, bo jesteśmy już spakowani. Wzięte są wszelkie rodzaje strojów festiwalowych. Za chwilę część z nas rusza na off do Katowic. No i przygotowując się do spotkań z muzykami nie tylko, warto posłuchać płyty tych, którzy pojawią się na scenie festiwalu OFF, między innymi także na scenie trójkowej i na wielu innych. I otóż ja wczoraj przypomniałem sobie płytę z 1968 roku zespołu, który się pojawi w Katowicach. Nazywają się Os Mutantes, pochodzą z Brazylii. Wczoraj też polecała ich w Białych Szumach Justyna Grabarz. Mówi się o nich, że są brazylijską wersją zespołu The Beatles. Żarty się skończyły, teraz powiem to nadzwyczaj poprawnie. Os Mutantes, zespół z Brazylii na OFF Festiwalu. Brazylijska odpowiedź na The Beatles w piątek na scenie eksperymentalnej na OFF-ie w Katowicach o 20.25. No już, koniec, halo. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Akumulatorowy odkurzacz pionowy 2 w 1 marki Grundig. 50 zł taniej. Tylko 349 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. W moim Lidlu. Solerwa. Wyprzedaż właśnie trwa. Wyprzedaż już trwa. Setki produktów do 70% taniej. Ruszaj do swojego najbliższego sklepu i odkrywaj wyjątkowe okazje. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz w sklepach do 70% taniej. Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiat. ty podlany, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Za co pani Promocka kocha kuchnię śródziemnomorską? Za smak i ceny w Auchan. Teraz oliwa Extra Virgin Auchan Collection 500 ml 15 zł, a druga tylko 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,99. A prosciutto crudo marki Auchan opakowanie 80 gramów 7,49, a drugie tylko 5 zł. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,79. Promocja 31 lipca, 6 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Nowa oferta. Od czwartku z Kaufland Card. Serek twarogowy Almette tylko 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A papier toaletowy Velvet 12 rolek jedynie 13,99. Tak, jedynie 13,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Patrz, Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Już blisko 13:30. Trójka na życzenie. Coraz bliżej. Z Michałem Margańskim znam się ponad 2 dekady. Podcasty robimy od 100 lat. Przewrotne, ale jakże zatrzymujące hasło obchodów stulecia Polskiego Radia na początku naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, a może lepiej witam serdecznie, bo przecież podcasty, które Państwu rekomenduję, to najczęściej audycje mające swoją premierę na antenie Trójki, czasem w ciągu dnia, a czasem głęboką nocą. I tak słowo audycja powoli staje się tożsame ze słowem podcast. A tych mamy bardzo dużo. Wystarczy wejść na stronę podcasty.polskieradio.pl. I tak sobie myślę, szanowni, że w tym wszystkim załamujemy trochę czas. W tej chwili przesuwając go o kilkanaście godzin wstecz. Do pierwszej godziny czwartku. 6 minut po północy. Bażancie serce. W historii Trójki większość dziennikarzy muzycznych najpierw otrzymywała swoje pierwsze audycje właśnie nocą. Tak dzieje się i tym razem. Jedną z takich osób jest Ania Lalka i jej audycja z fokusem na polską scenę i na muzykę z brzmieniem syntezatorów i nieoczywistymi tekstami. W swojej audycji często skręcam w stronę nowej polskiej muzyki, również elektronicznej i kobiet, które wokalnie łączą się z tym transowym klimatem. Serdecznie polecam Państwa uwadze. Premiera ze środy na czwartek, kilka minut po północy i w dowolnej chwili. Także na naszych stronach internetowych trójka.polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy, polecamy, a ja powiem, że Ania Lalka jest w naszej ekipie, jest w składzie ekipy, która jedzie na OFF Festival, można jej tam poszukać, będzie robiła na pewno świetne relacje także w mediach społecznościowych. Sudden Archives teraz. Tuesday, took my things back to my hometown, but I'm older. Na Kives, My Type, atmosfera festiwalowa już się udziela naszemu koleżeństwu przemyśliwieckiej. Na przykład Agnieszka Obszańska za szybą zaczęła, pakując się do Katowic, mówić po czesku. Na szczęście zmienimy teraz nastrój, a ja będę miał minę poważną. Tu Myśliwiecka 357. Nieco wcześniej niż zwykle sięgamy dziś po płytę tygodnia, a to dlatego, że w naszym studiu Natalia Piotrucha. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry. Jedna z trzech głównych osób odpowiedzialnych za przedsięwzięcie, projekt zatytułowany Sierpniowe. To jest płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Kolejne spojrzenie na powstanie warszawskie, na tragedię, radość, euforię, smutek. Tu można wszelkie emocje wypowiedzieć tych, którzy 1 sierpnia 1944 roku sięgnęli po broń, by walczyć z hitlerowcami. Twoja siostra Julia śpiewa, Miłosz stworzył muzykę, no ale ty jesteś osobą odpowiedzialną za słowa. Jako poetka opisałaś los tych ludzi. To było łatwe czy trudne zadanie? To było chyba najtrudniejsze zadanie, z którym się musiałam zmierzyć, jeśli chodzi o swoje jakieś projekty artystyczne. Bo towarzyszyło mi bardzo dużo skrajnych emocji, kiedy siadałam, kiedy pisałam teksty, kiedy czytałam historię, kiedy się w to wgryzałam. Nie ukrywam, że temat powstania, bardzo kontrowersyjny temat, zasadności w ogóle powstania, tej decyzji dowódców, a jednocześnie jakby no właśnie ten pomnik powstańczy, który tutaj jest żywy i funkcjonuje. No całe miasto jest pomnikiem tak naprawdę. Jak najbardziej. Są to bliskie mi historie, bo obie z Julią kończyłyśmy liceum Batorego pobliskie, gdzie uczęszczali Alek, Zośka, Rudy, również Krzysztof Kamil Baczyński kończył tę szkołę, więc no jakby zawsze gdzieś tam to było w naszym życiu obecne i czułam ciężar tego tematu, ale chciałam też trochę odbrązowić temat Powstania Warszawskiego i chciałam, żeby te teksty były uniwersalne, żeby w nich ująć wszystkie emocje, które mogły towarzyszyć powstańcom. Skrajne emocje, bo jest na tej płycie trochę o radości, o miłości, o nadziei, ale jest też bardzo dużo smutku, tęsknoty, utraty. Mam nadzieję, że udało się to oddać, chociaż oczywiście tak naprawdę mnie trudno sobie wyobrazić, co mogli wtedy czuć ci ludzie, więc to jest jakaś moja tylko interpretacja, bo ale żyję w zupełnie innych czasach. Ważną rzecz o czytaniu, o lekturze, o studiowaniu, o docieraniu do świata tych ludzi, którzy wtedy w sierpniu poszli walczyć, poszli do powstania. No zobacz, żyjemy w tym mieście wiele, wiele lat. Wydaje się, że wiemy już wszystko. Co roku słyszymy syreny. Jest Muzeum Powstania Warszawskiego, a jednak w każdym roku dowiadujemy się czegoś nowego. Kolejne informacje wychodzą na jaw. Tak jest także dzięki twojej lekturze tekstów, opowieści, historii powstańców na tej płycie. To prawda i jakby ja jestem bardzo szczęśliwa, że dostałyśmy taki, uważam, że to wielki przywilej, że mogłyśmy tą płytę stworzyć, że mogliśmy ją stworzyć. No i nie zapominajmy też o Miłoszu. Co roku wspaniali artyści jakby próbują też ugryźć ten temat. W zeszłym roku była to Monika Brodka, 2 lata temu Sorry Boys, no ale i pamiętamy wszyscy wspaniałą płytę Laocze, Powstanie Warszawskie. I każdy podchodzi do tego tematu trochę w inny sposób. Muzeum tutaj udzieliło nam dużego wsparcia merytorycznego, bo dostałyśmy mnóstwo albumów, książek, materiałów, ale jestem też bardzo szczęśliwa, że dużo jest nagrań cyfrowych, dużo rzeczy już możemy znaleźć w internecie. Więc tego materiału to jest po prostu jakaś nieprzebrana ilość i też trzeba było coś wybrać, jakieś historie sobie po prostu wyekstrahować z tego i do nich spróbować nawiązać, ale też trochę właśnie odbrązowić temat powstania i spróbować to jakoś przefiltrować przez współczesnego człowieka. A na ile to jest w ogóle możliwe, twoim zdaniem? Takie przefiltrowanie tamtej rzeczywistości przez nasze życie, naszą rzeczywistość, bo przecież często się o tym mówi, nie powinno się podejmować albo oceniać decyzji innych ludzi, no bo nie żyjemy w tych realiach. Co my wiemy o okupacji, co my wiemy o powstaniu, prawda? A jednak w jakimś sensie ktoś nas prosi, byśmy dokonali tej interpretacji. Zgadzam się. Moim zdaniem warto mimo wszystko, bo jednak wtedy no jakby celebrujemy tą pamięć i możemy sobie o tym pomyśleć, zastanowić się. Oczywiście nie jestem w stanie jakby poczuć tego, co czuli powstańcy w tamtym momencie. Nie znam wojny. No wojnę to ja pamiętam z opowieści dziadków, którzy byli wtedy dziećmi, więc... No nie znamy tej wojny, ale zawsze była w naszych domach obecna, prawda? To prawda, to prawda. No ale jednak już jesteśmy tym kolejnym pokoleniem i dla mnie to też było piękne, że im bardziej się wczytywałam w te wszystkie historie, tym bardziej jakby czułam, że powinnam doceniać to, co mamy w tej chwili. Że jakby żyjemy w czasach, w których my żyjemy, w czasach pokoju, chociaż no też nie zamykajmy oczu i nie udawajmy, że tej wojny nie ma, bo ona jest tuż obok nas. I historia jakby się powtarza. Za chwilę w drugiej części rozmowy zapytam cię o pisanie tekstów na płytę sierpniowe, ale powiedz krótko w kilku zdaniach o tym, jak wyglądała wasza współpraca we trójkę. Burzliwie bardzo, bo każdy z nas, mam wrażenie, że ma dosyć silny charakter. Z Julią starałyśmy się też spotykać tak często, jak to możliwe, ale trochę też było pracy na odległość, bo każdy z nas ma napięty grafik. Miłosz jest z Katowic, każdy jest bardzo zajęty, więc siadałyśmy często, zgłębiałyśmy jakiś temat, czytałyśmy jakąś lekturę i próbowałyśmy na bazie tego po prostu napisać tekst i ułożyć do tego jakąś melodię. Często było tak, że ja też wysłałam gotowy biały wiersz do Julii i ona próbowała na bazie tego właśnie napisać melodię, co mówi, że było bardzo problematyczne, no bo to jest biały wiersz, gdzie tu jest refren, gdzie tutaj są zwrotki, to nie ma takiej struktury jak typowa piosenka. Ale musiałam się zmierzyć też z tym, że dostawałam jakieś ścieżki i ja pisałam do tego teksty. I zaczęłam dużo bardziej doceniać wszystkich artystów, którzy sobie piszą teksty, bo to wcale nie było proste. Natalia Pietucha jest z nami. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz sięgamy po płytę sierpniowe, płytę tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. To będzie piosenka dnia u nas, 1 sierpnia. Nosi tytuł Dzieci. Powietrze pachnie tobą, w hałasie bąk kołysze cię. Pod sercem rośnie owoc, miłość co pokona śmierć. Ciche szepty jak szkielety, co nie dają nocy spać. Złe wspomnienia, ja tu czekam, by ochronić cię przed złem. Zostań ile tylko chcesz, tylko ciebie mam. tylko ciebie czuję. Popatrz, ile w kurze gwiazd wyczytałam z nich twoje imię. Zostań, zostań. Zostań. Dzieci z płyty Sierpniowe, a w naszym studiu Natalia Pietrucha. 1/3 tego projektu Sierpniowe, Julia i Natalia, a także Miłosz. Dzieci jutro będą piosenką dnia 1 sierpnia o 17:00 zawyją syreny w Warszawie i nie tylko. Powietrze pachnie tobą, w hałasie bomb kołysze cię. Już początek tej piosenki, tego tekstu przeszywa i ma się ciarki na plecach. Jak opowiedzieć o tym świecie? Jak ci się to udało, o tych dzieciach powstania? Sama nie wiem, jak to się udało, ale bardzo jestem wzruszona, kiedy słyszę, że jednak ten tekst porusza i gdzieś dociera głębiej. No, ja sama nie mam dzieci, natomiast moja siostra ma córkę i też pisząc to myślałam o niej, o mojej siostrzenicy i próbowałam wyobrazić sobie, jaka to musiała być sytuacja, kiedy samemu można stracić życie, ale jednocześnie jest po prostu jakaś taka bezbronna, niewinna istota, którą chce się ochronić. I no, te historie po prostu były dla mnie te wojenne historie dzieci, które w ogóle, jeśli udało się im przeżyć, były tak poruszające. Ja strasznie dużo łez wylałam pisząc te teksty, więc no, próbowałam to wszystko jakoś przepuścić po prostu przez siebie, przez swoją wrażliwość i też czytałam dużo, są niesamowite jakby wywiady, historie, na przykład opowieści Danuty Szaflarskiej i jakoś tak się tym karmiłam i potem po prostu próbowałam trochę też przełożyć na nasze, na to bardziej współczesne. A jak wam się udało, bo to akurat mogę stwierdzić po lekturze tekstów, po wysłuchaniu płyty, ale też po wysłuchaniu koncertu, który od razu to zapowiadam, przypominam, w niedzielę po 19:00 wyemitujemy na naszej antenie ten koncert, który był w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak wam się udało uniknąć patosu? A uniknęliśmy patosu? Takie ja mam wrażenie. To znaczy tak, ja kocham patos. Przyznaję się do tego bez bicia i jakby miałam wrażenie, że momentami to o patos zahacza. Natomiast nie jest to dla mnie coś złego. A jeśli udało nam się uniknąć i takie są też myślę, głosy, to się bardzo... Myślę o patosie w takim ujęciu wyolbrzymienia czegoś, przesady. Tego tu nie ma. No to też myślę, że ogromna zasługa jakby interpretacji i tego, jak Julka to zaśpiewała. I również aranże Miłosza, że to wszystko no, dla mnie jest takie bardzo jednak spójne, chłodne, bardzo mocno skandynawskie brzmienie ma ta płyta, takie zimne i mroczne. I wydaje mi się, że po prostu no, to się jakoś tak równoważyło wszystko, że jeśli w moich tekstach gdzieś ten patos przebija, to może jakby pozostałe elementy to równoważą. Natomiast czy uniknęliśmy zupełnie? No miło mi to słyszeć. Ale każdy ma oczywiście swoje zdanie. Twoim albo kogoś innego on może być i może być potrzebny. Podoba mi się to określenie skandynawska płyta o powstaniu warszawskim. Powiedz jeszcze o piosence filmy, sierpniowe filmy, bo w tych tekstach, w twoich wierszach, które Julia śpiewa, które są na tej płycie, no właśnie, opisujecie codzienność powstania warszawskiego. Oczywiście są to też refleksje, ktoś mógłby powiedzieć autorefleksje uczestników powstania, ale też odnosisz się w sposób naturalny do artefaktów, które pozostały po powstaniu, po uczestnikach. Tak. Listy, wspomnienia, no ale też przecież mamy mnóstwo zdjęć i właśnie filmów kręconych w czasie walk tutaj w polskiej stolicy i o tym ta piosenka, ten wiersz między innymi jest. Tak, tak. To jak właśnie pomysł, który przyszedł mi do głowy, no bo i będąc w muzeum, jak się przygotowywałam w ogóle do tego całego projektu, to miałam takie prywatne oprowadzanie i te materiały właśnie takie audiowizualne pobudzały moją wyobraźnię, no bo nie ukrywajmy, że jakby ja już jestem tym pokoleniem, oczywiście uwielbiam słowo pisane, ale obraz bardzo silnie oddziaływuje na wyobraźnię i jestem też bardzo wzruszona, jak oglądam te rekonstrukcje. Na przykład był film pokazujący przedwojenną Warszawę i Warszawę już po powstaniu zniszczoną. To jest dla mnie poruszające i też czuję wielką wdzięczność, że to zostało gdzieś uchwycone i zachowane i że ktoś w zasadzie ryzykował życie, żeby to ocalić, że ja mogę teraz z tego skorzystać. Także taki hołd tutaj po prostu dla tych wszystkich filmowców i fotografów, dzięki którym możemy sobie jakby bardziej wyobrazić, jak to wyglądało. Jeszcze przypomnę, że działała też radiostacja Błyskawica, o której jutro będziemy wspominać na antenie Polskiego Radia w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Płyta sierpniowe, Julia Pietrucha, Natalia Pietrucha, Miłosz, nasza płyta tygodnia. W audycji Tu Myśliwiecka 357. Mamy teraz dla Państwa egzemplarze. Można do mnie napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Natalia, dziękując Ci za spotkanie w przeddzień kolejnej rocznicy, dziękując za teksty, zanim filmy wybrzmią. Ostatnie słowo od Ciebie do słuchaczek i słuchaczy. Dlaczego warto sięgnąć po ten album? Czego się można tak krótko o powstaniu jeszcze dowiedzieć? Ja oczywiście zachęcam i polecam. Mam nadzieję, że to przyniesie dużo wzruszeń i emocji każdemu i nawet jeśli ktoś uważa, że samo powstanie jest kontrowersyjnym tematem, to mam nadzieję, że piosenki, które umieściliśmy na płycie, poruszą i będą uniwersalne, pozwolą po prostu na spojrzeć na to z innej perspektywy. No tak, bo płyta jest w jakimś sensie rocznicowa, ale kiedy się czyta albo słucha takich utworów jak Dzieci, Sierpniowe Dzieci, to od razu myśli się o Ukrainie, o zamachach Hamasu, o sytuacji w Gazie dzisiaj, o tych wszystkich miejscach, w których dzieci są ofiarami albo też są zmuszone do tego, żeby chwycić za broń i walczyć. Tak, i bardzo bym chciała po prostu, żeby przekaz był taki, żebyśmy nie zamykali oczu na to cierpienie. Natalia Pietrucha była naszą gościnią. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Wali się dom za domem, świat płonie. Pada most za mostem ogień. Milknie głos za głosem cisza. Gaśnie światło mgła. Kamera wszystko widziała, na taśmie pamięć przetrwała. Czy przetrwam ja, lecz film trwa w ostatniej scenie. Lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierć i westchnienie. Już nie obejrzę go ja. Kruszy się mur za murem, kamień znika krok za krokiem, strach. Więdnie kwiat za kwiatem, susza. Płacze Wisła i ja. Czy ocalę wspomnienie o wolności marzenie? Jak miasto we łzach, lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierć i westchnienie. Już nie obejrzę go ja. Lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierć i westchnienie. Już nie obejrzę go ja. Lecz film trwa. Już nie obejrzę go ja. Lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierć i westchnienie. Już nie obejrzę go ja. Płyta sierpniowe. Tym razem sierpniowe filmy. Julia Pietrucha, Miłosz i Natalia Pietrucha, która była naszą gościnią. Nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Przypomnę, rozdajemy egzemplarze. myśliwiecka@polskieradio.pl, a jutro dzieci będą piosenką dnia. Jutro też zaczyna się w Katowicach festiwal OFF. Przypomnę, pod naszym patronatem wracamy tam po latach. Będzie nasza scena trójkowa, a w zeszłym roku w Katowicach pojawili się także oni do 14:00 tak pięknie instrumentalnie w programie trzecim The Blaze.